Altex. De două ori diferența la toate produsele. Mai țineți minte ce ne ziceau părinții când eram mici? Să nu vorbim cu necunoscuți? Noi asta am făcut de 15 ani, ba chiar mai mult. Le-am și mulțumit, pentru că acești necunoscuți își dedică timpul și resursele lor unui bine comun. Au curățat malurile Dunării, au renovat centre de transfuzii, au oferit sprijin mamelor fără casă, au salvat păduri de la o exploatare abuzivă. Și astea sunt doar câteva exemple. Pe 12 iunie la Teatrul Național București poți să le mulțumești și tu. Gala Societății Civile. De 15 ani mulțumim. Mulțumim cui trebuie. Detalii pe galasocietățicivile.ro. Recomandat de Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM este ora 13. Ior Guianu și prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Cum se iau măsuri în România pentru siguranța în trafic? Abia după moartea a 5 tineri în Bistrița se va monta o barieră la o trecere peste calea ferată. Este locul în care mulți și-au găsit sfârșitul în ultimii ani. O mașină a fost lovită de un tren și târât aproximativ 200 de metri. Toate cele 5 victime erau încarcerate. Mii de români petrec pe litoral acest weekend prelungit, cei mai mulți în stațiunile Mamaia și Vama Veche. Locurile de cazare în Vama Veche sunt în jur de 2500, iar vizitatori, adică oameni care sunt în Vama Veche în permanență, sunt în jur de 10.000. Mai multe evenimente sunt programate și în județele Arad, Maramureș și Buzău. Facem imediat un tur. La Cluj-Napoca începe Festivalul de Film Transilvania cu 240 de filme înscrise în program. Actrița Tora Vasilescu, premiată pentru întreaga carieră. Pentru mine este o personalitate vulcanică în momentul în care apare într-un film. Bubuie filmul. Bubuie film. Probă de microfon, de pildă. Probă de microfon și așa mai departe. Iar duminică, actorul Vlad Rădescu va deveni cetățean de onoare al Comunei Sucevene Ciprian Porumbescu. Se întâmplă la 45 de ani de la interpretarea rolului principal în filmul omonim. În plan extern, proteste în fața Casei Albe după ce președintele american Donald Trump a anunțat că retrage Statele Unite din acordul climatic de la Paris. Reacții vehemente din toată lumea, inclusiv Italia, Germania și din partea președintelui francez Emmanuel Macron. Make our planet great again. Prognoza meteo pentru început. Vreme caldă astăzi cu maxime între 22 de grade pe litoral și 30 în vestul și în sud-vestul țării. După amiază vor fi averse cu descărcări electrice, vijelii de scurtă durată și posibil grindină, local în Oltenia, Muntenia și la munte și doar izolat în rest. În București acum 26 de grade, maxima va fi de 29, iar spre seară vor fi posibile ploi de scurtă durată. Ascultați știrile Europa FM. A murit și singura supraviețuitoare a accidentului de ieri din Bistrița, produs la o trecere peste calea ferată. Fata în vârstă de 12 ani s-a stins astăzi la spitalul din Târgu Mureș, unde fusese adusă în stare gravă. În total, 5 tineri cu vârste între 12 și 20 de ani au pierit după ce mașina în care se aflau a fost izbită de un tren. 4 dintre pasageri erau frați. Iar primarul orașului Bistrița a anunțat că va instala o barieră în zona în care s-a produs accidentul. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Polițiștii spun că mașina era condusă de o tânără fără experiență la volan, care săptămâna viitoare urma să împlinească 19 ani. Își luase carnetul în urmă cu o lună. Alături de ea în mașină se aflau două surori, un frate și un verișor. Se pare că șoferița nu s-a asigurat la trecerea peste calea ferată, iar autoturismul a fost izbit de tren, după cum a precizat la Europa FM purtătorul de cuvânt al ISU Bistrița Năsăud, Marius Rus. O mașină a fost lovită de un tren și târât aproximativ 200 de metri. Toate cele 5 victime erau încarcerate. Intervenția a fost una extrem de dificile din cauza faptului că în urma impactului foarte violent, autoturismul în care se aflau cei 5 tineri a fost distrus în proporție de 100%. Cei 4 frați morți în accident, 3 fete și un băiat, provin dintr-o familie cu 8 copii care locuia într-un bloc de locuințe sociale din Viișoara. Presa locală scrie că în zona în care s-a produs accidentul au mai murit 4 persoane în urmă cu 2 ani. Localnicii le-au cerut în repetate rânduri autorităților locale să monteze în zonă o barieră și au amintit că un simplu stop și crucea Sfântului Andrei nu sunt suficiente pentru a-i avertiza pe șoferi. Potrivit site-ului bistrițeanul.ro, vegetația din zonă reduce mult vizibilitatea. În plus, nu sunt restricții de viteză, iar trenul circulă pe acolo cu aproape 70 de km pe oră. Primarul municipiului Bistrița, Ovidiu Crețu, a anunțat că va acorda un sprijin financiar familiei îndoliate. În plus, promite că va face tot ce poate pentru a instala în zonă o barieră. Autoritățile renunță să mai lupte cu pământul care a luat-o la vale în comuna Alunu, județul Vâlcea. Alte 2 familii au fost evacuate. Anterior, 4 familii au fost nevoite să-și părăsească locuințele. Halda de steril a rupt digurile de apărare ridicate de mineri și se îndreaptă amenințător către un drum județean și râul Olteț. Transmite Nicoleta Ene. Operațiunea de evacuare a celor două familii aproape s-a încheiat. Oamenii și-au dus bunurile la rude cu ajutorul pompierilor. Au demolat și casele pentru a recupera materialele de construcții. De 3 săptămâni, halda de steril este de neoprit. A distrus 6 gospodării, peste 50 de hectare de pădure și terenuri agricole, dar și cele două diguri de apărare la care minerii de la cariera Alunu au muncit neîntrerupt. Acum amenință să rupă drumul județean 605C, dar și să blocheze râul Olteț, ceea ce ar duce la inundarea zonei. Autoritățile locale au încercat din răsputeri să blocheze înaintarea haldei de steril. Au tasat cu buldozerele și au cărat pământul cu camioanele zi și noapte. Totul a fost în zadar. Până la drumul județean au rămas mai puțin de 30 de metri, așa că au renunțat la luptă și au chemat specialiștii de la drumurile județene și apele române să găsească soluții pentru ocolirea zonei în cazul în care halda va rupe drumul și va bloca Albia Oltețului. Prefectura Vâlcea a cerut ca Ministerul Economiei să facă o anchetă pentru a stabili cine se face vinovat de dezastrul ecologic de la Alunu, dar mai ales cine le va despăgubi pe cele 6 familii evacuate până în prezent. Din Vâlcea, Nicoleta N, Europa FM. Imagini și o înregistrare video care surprind situația gravă de la Alunu Vâlcea găsiți pe site-ul nostru europafm.ro. Ascultați știrile Europa FM. Proteste în fața Casei Albe după ce președintele american Donald Trump a anunțat că retrage Statele Unite din acordul climatic de la Paris. Activiști pentru mediu, organizații religioase, politicieni și cetățeni s-au adunat în fața reședinței prezidențiale pentru a denunța politica lui Trump. Decizia este criticată și de marile companii și de influenți oameni de afaceri. Lucian Popescu. Demonstranții acuză pe Donald Trump că lasă Statele Unite ale Americii într-o poziție izolată în cadrul compromisului global privind clima, alături de Siria și Nicaragua, singurele țări care nu au semnat acordul de la Paris. Schimbarea climatică este reală, părăsirea acordului de la Paris nu este bună nici pentru America, nici pentru lume, a insistat directorul companiei Tesla, Elon Musk. Nemulțumit de decizia lui Trump, acesta a decis să părăsească echipa de consiliere ai președintelui. Într-un e-mail către angajații Apple, directorul general Tim Cook și-a exprimat dezamăgirea și a dezvăluit că a încercat să-l convingă pe Trump să rămână în acordul de la Paris. Totodată, guvernatorii democrați ai statelor New York, California și Washington au anunțat că formează o alianță pentru climă, ceea ce înseamnă că vor respecta prevederile tratatului încheiat la Paris în 2015. Nu toată lumea e de aceeași părere. Peabody Energy, cel mai mare grup de minerit din domeniul cărbunelui din Statele Unite ale Americii, a afirmat că acordul de la Paris ar fi afectat grav economia americană. Reacții și în Europa după anunțul de la Casa Albă. Tratatul nu poate fi renegociat, cum dorește Donald Trump, a subliniat la unison liderii Germaniei, Franței și Italiei. Președintele francez Emmanuel Macron a parafrazat sloganul din campania lui Trump și a spus "Make our planet great again". Ne spune mai multe Raluca Hatmanu. Într-un mesaj rostit în franceză și engleză, liderul de la Élysée a anunțat că Franța nu are de gând să negocieze un acord mai puțin ambițios. Nous ne renégocierons pas. Un acord moins ambitieux. A transmis Statelor Unite că nu există un plan B în acest caz pentru că nu există o planetă B. Il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. În același timp, Emmanuel Macron a calificat drept o greșeală decizia președintelui SUA, o greșeală atât pentru interesele poporului american, cât și pentru viitorul planetei. Macron a invitat oamenii de știință, inginerii și antreprenorii americani în Franța pentru a lucra împreună în privința problemelor de mediu, asigurându-i că vor avea o a doua patrie. Parafrazând sloganul din campanie al lui Donald Trump, Make America Great Again, președintele francez și-a încheiat discursul cu îndemnul Make our planet great again. La rândul lor, cancelarul german Angela Merkel și premierul italian Paolo Gentiloni au transmis într-un comunicat comun că au luat notă cu regret de hotărârea Statelor Unite. Acordul este irreversibil și credem cu fermitate că nu poate fi renegociat, au subliniat oficialii europeni, dând asigurări că tratatul va fi pus în practică. Ascultați știrile Europa FM. 50.000 de locuri de cazare sunt disponibile pe litoral în acest weekend prelungit, adică jumătate din totalul pus la dispoziție de hoteluri și pensiuni în plin sezon. Reprezentantul hotelierilor, Dragoș Răducanu, prim vicepreședinte al Federației Patronatelor din Turismul Românesc. Motoul acestei mini-vacanțe ar fi soarele. Românii așteaptă soarele, pentru că am avut o primăvară lungă și ploioasă și toată lumea vrea să meargă la soare. Din cauza aceasta, destinațiile însorite sunt cele mai căutate și aici vorbim de litoral în primul rând, unde avem peste 50.000 de locuri pregătite. Sunt mai puține locuri decât anul trecut, pentru că anul trecut această mini-vacanță a fost cam cu o săptămână mai târziu. 50.000 de locuri de cazare înseamnă peste jumătate din capacitatea de cazare a litoralului, unde discutăm și despre campinguri, care normal că în această perioadă nu sunt încă deschise. Cei care aleg să se cazeze la hotel preferă locațiile de 3 stele, în special din stațiunea Mamaia. Cât despre Vama Veche, greu de estimat câți turiști vor ajunge acolo. Oficial în Vama sunt doar 2500 de locuri de cazare, dar vizitatorii sunt de câteva ori mai mulți. Cele mai căutate vor fi hotelurile de 3 stele cu mic dejun. Cea mai căutată destinație va fi ca întotdeauna Mamaia, urmată de Vama Veche, dar Vama Veche este o zonă ieșită puțin din sfera turismului clasificat. Vorbim de foarte mulți vizitatori și foarte puțini turiști. Locurile de cazare în Vama Veche sunt în jur de 2500, iar vizitatori, adică oameni care sunt în Vama Veche în permanență, sunt în jur de 10.000. Aceștia sunt fie localnici, fie cazați în stațiunile din Salba, din jurul Mangaliei sau chiar mai departe. În Maramureș se fac ultimele pregătiri pentru procesiunea de Rusalii și pentru un festival dedicat copiilor. Din Baia Mare transmite Mica Jvab. În județul Maramureș vor avea loc o serie de evenimente în mini-vacanța de Rusalii. Chiar dacă muzeele din Baia Mare vor fi închise, în municipiul Sighetu Marmației poate fi vizitat Muzeul Satului. Turiștii aflați în zonă, dar și locuitorii orașului, se pot plimba pentru doar 3 lei cu trenulețul turistic, care face un tur pe principalele străzi, iar apoi ajunge la muzeu, unde sunt 10 de căsuțe tradiționale și expoziții tematice. Cei care se vor afla în comuna Budești pot asista în Duminica de Rusalii la festivalul cloric pentru copii, nu vă uitați că Micuți a ajuns la 19-a ediție. La această manifestare vor urca pe scenă peste 400 de băieți și fete de la 5 la 16 ani care vor prezenta porturile populare și dansurile din zonele de unde provin. Tot duminică, dar de această dată în Baia Mare, este programată să aibă loc o procesiune de rusalii pe străzile municipiului, la care sunt așteptați sute de băimăreni. Mica Jvab, Europa FM. În această seară începe Buzău Fest, prima ediție. Va debuta cu o paradă cu torțe pe străzile orașului, însă mai multe evenimente vor avea loc în stațiunea Sărata Monteoru, transmite Cătălina Jingoiu. Bun găsit! Festivalul are rolul de a promova județul Buzău. Primul eveniment va fi o paradă. Zeci de daci și romani vor defila cu torțe pe străzile municipiului Buzău. Însă, cele mai multe evenimente sunt programate în stațiunea balneoclimaterică Sărata Monteoru, situată la 20 de kilometri de Buzău. Pentru ca localnicii și turiștii să ajungă la festival, autoritățile pun la dispoziție un autocar supraetajat decapotabil. Acesta va face curse pe ruta Buzău-Monteoru și retur din două în două ore. Pe lângă ateliere și lupte de gladiator, la festival sunt invitați meșteri populari din Buzău și comercianți de produse tradiționale buzene recunoscute la nivel european, cum ar fi cârnații de pleșcoi sau covrigii de Buzău. Festivalul se va încheia duminică seara cu un concert al formației Zdob și Zduc, urmat de un foc de artificii. Costul total 120.000 de lei, bani acordați de Consiliul Județean Buzău. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. Aradul este timp de două zile capitala sportului cu patru roți. Piloți din toată lumea participă la ediția din acest an a Raliului Aradului. Atracția zilei va fi o cursă ce va avea loc chiar în centrul orașului, transmite Ciprian Boițiu. Bun găsit! Cea de-a noua ediție a Raliului Aradului ține până mâine, perioada în care concurenții străbat trasee din municipiu și județ. Promotorul competiției este multiplu campion național și mondial la box în 1997 și campion național de raliu în 2003, Mihai Leu. Raliul Aradului reprezintă o etapă comună în Trofeul European de Raliuri. Atracția Raliu este super specială de 2,21 de kilometri, care are loc astăzi în fața primăriei din centrul municipiului Arad. Începe de la ora 27 minute. Circulația pe o parte a bulevardului central se închide din această dupămasă până spre seară târziu, iar bulevardul devine partea competiției. Momentul care cuprinde curse spectaculoase atrage în fiecare an mii de spectatori. Competiția continuă mâine prin județ, iar premiera concurenților va avea loc în fața primăriei mâine cu începere de la ora 21. Printre concurenți se află campionul ultimelor ediții, Simone Tempestini. 47 de echipaje din țară și din străinătate iau startul la Raliul Aradului, care a devenit una dintre cele mai importante competiții de profil din Europa. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Și ajungem la Cluj-Napoca, unde astăzi începe Festivalul de Film Transilvania, TIFF 2017. Pentru prima dată în istoria sa, festivalul include o secțiune de realitate virtuală. În formatul obișnuit, însă, rulează peste 240 de filme, multe dintre acestea controversate. Directorul artistic al festivalului, Mihai Kirilov. Mi-asum riscul ca aceste filme să divizeze publicul, pentru că mi se pare că din ce în ce mai mulți cineaști astăzi riscă pentru a-și face vocile auzite. Sigur, cei care o fac la modul găunos nu mă interesează, dar mi se pare că majoritatea filmelor care merg așa pe muchie de cuțit, chiar în majoritatea filmelor din acest an, au ceva de spus, dincolo de șocul vizibil pe care îl vor trăi foarte mulți dintre spectatori. Premiați pentru întreaga activitate vor fi anul acesta actorul francez Alain Delon și românca Tora Vasilescu. În onoarea actriței va fi proiectat în versiunea restaurată filmul De ce trag clopotele mitică de Lucian Pintilie, film inspirat de proza lui Caragiale. Face o didină absolut extraordinară, nu se demodează niciodată, nici filmul și nici versiunea lui Pintilie. Este, cred eu, alegerea potrivită pentru a omagia o actriță pe care eu personal o văd foarte vulcanic, Tora Vasilescu. Adică dacă ar fi să izolez o trăsătură a personalității cinematografice, sigur, ea a putut fi și tandră, a putut fi și romantică, a putut fi, dar pentru mine este o personalitate vulcanică. În momentul în care apare într-un film... Bubuie filmul. Bubuie filmul. Probă de microfon, de pildă. Probă de microfon și așa mai departe. Deci e, cred eu, filmul cel mai potrivit pentru a onora trăsătura definitorie a personalității artistice. Interviul integral cu Mihai Chirilov, realizat de Filip Stan David, îl găsiți pe site-ul nostru europafm.ro. Pe de altă parte, duminică, actorul Vlad Rădescu va deveni cetățean de onoare al comunei sucevene Ciprian Porumbescu. Se întâmplă la 45 de ani de la interpretarea rolului principal în filmul omonim. În 1972 începeau filmările pentru pelicula Ciprian Porumbescu, regizată de Gheorghe Vitanidis, în care Vlad Rădescu debuta ca protagonist. Ne spune mai multe Manuela Nicolescu. Ciprian Porumbescu a compus mai multe cântece patriotice, celebra baladă, dar și Crai Nou, prima operetă românească. Mărioară! Mărioară! Pune pe masă tot ce avem mai bun! De azi în două săptămâni, premie la operetă Crai Nou! Ura! Prima operetă românească în cea mai frumoasă sala Brașovului! Nu, în sala de festivități a școlilor române! Onorata primărie ne-a creat toate condițiile ca să nu putem juca! În schimb, tot orașul e alături de noi! Dragostea sa nefericită, boala și moartea timpurie sunt aspecte care conturează personalitatea tragică a tânărului compozitor. Actorul Vlad Rădescu va primi acum, din partea Centrului Cultural Bucovina din Suceava și a primăriei comunei Ciprian Porumbescu, titlul și însemnele de cetățean de onoare. Ceremonia va avea loc în satul natal al compozitorului. Pe vremea aceea se numea Stupca. Evenimentul de acum vine ca o recunoaștere a talentului și profesionalismului actorului de teatru și film, Vlad Rădescu. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Noii proprietari ai clubului CFR Cluj vor să readucă echipa în fruntea ligii întâi și negociază cu Dan Petrescu. Gruparea a ieșit din insolvență, iar președintele Iuliu Mureșan spune că va